To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lutego, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski o areszt dla 4 osób w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. W Krakowie już 5. dzień z rzędu będzie obowiązywać darmowa komunikacja miejska. Co 6. Grekowi grozi zajęcie części majątku przez urząd podatkowy. Po przesłuchaniu 5 podejrzanych o nieprawidłowości podczas reprywatyzacji w Warszawie, wrocławska prokuratura regionalna wnioskuje o areszt dla 4 osób. Dlaczego? To wyjaśniła rzeczniczka tej prokuratury Anna Zimoląg. Ponieważ w przypadku wszystkich podejrzanych wyłoniła się taka uzasadniona obawa utrudniania postępowania. Jeżeli chodzi o zarzuty stawiane podejrzanym, to zarówno i charakter, waga tych zarzutów i zagrożenie karą wskazują, że występuje w tym przypadku również samoistna przesłanka do stosowania tymczasowego aresztowania. 5. osoba ma zatrzymany paszport, zakaz kontaktowania się z podejrzanymi oraz musiała wpłacić poręczenie majątkowe. Prokurator Zimoląg nie wykluczyła dalszych zatrzymań w tej sprawie. Śledczy badają sposób przejęcia działki przy Chmielnej 70 w ścisłym centrum Warszawy. W Krakowie już 5. dzień z rzędu będzie obowiązywać darmowa komunikacja miejska. Dziś, po raz 13 w tym roku, zamiast biletu można podróżować na dowód rejestracyjny auta. Władze miasta zachęcają w ten sposób do pozostawienia samochodów na parkingach, kiedy Kraków dusi się w smogu. Ile darmowa komunikacja kosztuje miasta, sprawdzał Paweł Pawlica. Z wyliczeń urzędników wynika, że każdego dnia darmowej komunikacji około 15 tysięcy pasażerów korzysta z tramwaju albo autobusu, posługując się dowodem rejestracyjnym. Jeśli statystyczny pasażer pojedzie dwukrotnie, na przykład do pracy i z powrotem, i skasuje 2 najtańsze bilety za 2,80, to wychodzi, że koszt wszystkich darmowych przejazdów w ciągu doby to 84 tysiące złotych. A ponieważ w tym roku to już 13 dzień z darmową komunikacją w Krakowie, więc koszty mogą przekroczyć 1 000 000 złotych, mówi Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunikacji i Transportu. Jeden dzień funkcjonowania komunikacji miejskiej w Krakowie to jest 1 200 000 złotych, więc tak naprawdę jest to jeszcze do pokrycia, do jakiegoś rozłożenia w budżecie. Od wczoraj w Krakowie obowiązuje alarm smogowy. Za taki stan rzeczy odpowiadają nie tylko spaliny samochodów, ale przede wszystkim spalanie węgla i drewna w domowych piecach i kominkach oraz brak wiatru. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Co 6. Grekowi grozi zajęcie części majątku przez urząd podatkowy. Liczba dłużników wobec fiskusa rośnie każdego dnia, a eksperci ostrzegają, że sytuacja jeszcze się pogorszy. Długi wobec państwa ma prawie co drugi Grek, a ponad 1 600 000 grozi z tego powodu zajęcie pensji, emerytury lub oszczędności w banku. Każdego miesiąca zajmowanych jest około 20 tysięcy kont. Doradca podatkowy Jorgos Vemos twierdzi, że problem ten jeszcze bardziej pogłębi się w tym roku z powodu nowych obciążeń podatkowych i wzrostu składek ubezpieczeniowych. Podatki są przytłaczające. Ludzie nie są w stanie płacić wszystkich swoich zobowiązań, a ci, co płacą, są wspomagani przez rodziców i dziadków. Kostas, pracownik służby zdrowia, mówi Polskiemu Radiu, że nawet jeśli obie osoby w rodzinie pracują, sytuacja i tak jest bardzo trudna. Podatki są tak wysokie, że nie ma chyba Greka, który nie ma długów, twierdzi Kostas. Dodaje, że nadzieja na szybki rozwój gospodarczy, który obiecuje grecki rząd, jest jego zdaniem nikła. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Brukowane drogi mogą stać się warszawskimi zabytkami. Kocie łby i drogi z granitowej lub bazaltowej kostki, trochę ich jeszcze w stolicy zostało, a jeden z mieszkańców Warszawy chce, by trafiły na listę zabytków i przetrwały w niezmienionej formie. Inicjatywę poparli też urzędnicy z warszawskiego ratusza, mówi Wojciech Wagner z Biura Architektury Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Jej jest w tej chwili tak mało i na tak niewielkich ulicach ona się zachowała, że ona nie jest już tak naprawdę żadną przeszkodą w jeżdżeniu samochodem, bo na tych małych ulicach i tak nikt nie chce, żeby te samochody jeździły szybko ani często. W tej erze, gdzie wszystko mamy z betonu i coś, co ma trwałość 5-10 lat, to te nawierzchnie kamienne mają niezwykłą szlachetność i jakby są takim bezpośrednim łącznikiem z czymś, co było lat temu 100 czy 200. Też musimy pamiętać, że jak się często jeździ, to one są nierówne, one są zdewastowane. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. One kiedyś były budowane na zupełnie inny ruch, na ruch koni, na ruch jakichś niedużych pojazdów, a w tej chwili jeżdżą często tam samochody i to takie nielekkie, które niszczą je, bo nie są dostosowane do takiego obciążenia ruchem. Zostawiać takie ulice? Tak, nadają charakter miastu i kojarzą się jednak z tym, że to jest być może, nie wiem, właśnie jakieś centrum, jakaś tradycja. Na chodzenie to się człowiek potyka. Zdecydowanie ładne są. W Warszawie udało się odnaleźć około 70 miejsc, na których jest taki zabytkowy bruk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu pochmurno, zapadami deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. W centrum i na północy na zmianę chmury i rozpogodzenia. W górach silniejszy wiatr od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 na Mazowszu, 2 nad morzem i na Podkarpaciu oraz 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. 3, 2, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest lidlowy i żółty jest weekendowy. Więc już jutro w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 zł. Na przykład pomidory krojone Italiamo, różne rodzaje. 2 zł za 425 ml. Tylko 2 zł. A Pepsi Regular 2 zł za 1,25 litra. Jedynie 2 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Druga godzina spotkania. Dzień dobry. Zaczynamy od płyty tygodnia i myślę, że nie muszę nikogo z Państwa namawiać, by Państwo przyjęli tę płytę do swojej kolekcji płyt. Płyta LP dla Państwa. 71335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres, abyśmy mogli tę płytę Państwu wysłać. LP, płyta tygodnia. Long way. And are we so lost in the dark of our hearts? Then whoa, oh, oh, oh, there's no light of day. No, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. One, two, three, four. Na tej płycie, zdaje się, jest cała kolekcja piosenek z gwizdkiem. Na poranne audycje zapraszamy do Trójki. LP, płyta tygodnia, dziś dla pani Katarzyny z Ludwinowa i dla pana Mateusza z Opalenicy. Życzę państwu dobrego słuchania i zapraszam do słuchania Trójki, bo LP w Trójce też się pojawia. No a za chwilę mówić będziemy o lekturach. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can leave my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I control my reminds me of you. Went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares. Wiemy to z listów do radia, że bardzo wielu słuchaczom właśnie ta interpretacja tego utworu przypadła bardzo do gustu. Nothing Compares to You to był Chris Cornell. Program trzeci jest 15 po 10. Jak zwykle o tej porze w środę pojawi się Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Przodownicy dziś wchodzą z mocnym uderzeniem, bo w studio Ryszard Ćwirlej, autor Mocnego uderzenia i innych ksiąg o przygodach milicjantów-detektywów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Mamy dwa morderstwa, co najmniej, ale pierwsze z nich odbywa się w czasie festiwalu w Jarocinie. Mamy rok 1988, schyłkowy PRL i kultowa dla tamtych czasów impreza. Jedni twierdzą, że oaza wolności, inni, że taki sposób, w jaki ówczesne władze próbowały skanalizować energię młodych ludzi. Dlaczego Jarocin? Dlatego, że w 1988 roku ja byłem w Jarocinie i widziałem tę oazę wolności i naprawdę niech to się nazywa, że władza chciała skanalizować cokolwiek. Natomiast my, młodzi ludzie w latach 80. poczuliśmy naprawdę ten dreszcz wolności przechodzący przez cały Jarocin. Czuliśmy to, że ten PRL za chwilę się musi rozpaść, bo nie ma innego wyjścia, bo sytuacja jest taka, że wszyscy, którzy ze sobą rozmawiamy, wszyscy, którzy jesteśmy na tym, przepraszam, syfiastym polu namiotowym, którzy toniemy w hektolitrach błota, później w kurzu, jesteśmy ludźmi, którzy nie zgadzają się na to, co władza chce i co władza nam proponuje, a propozycja władzy była taka. Wstąpcie do ZSMP, załóżcie czerwone krawaty i występujcie na pochodach pierwszomajowych. Czyli był pan jednym z tych młodzieńców, o których mowa w książce, młodzieńców, którzy pili tanie wino owocowe, włóczyli się po pociągach, spali pod namiotami i wchodzili jakby w zupełnie inną dorosłość. To właśnie Jarocin spowodował, że wielu młodych ludzi zaczęło zupełnie inaczej myśleć, zupełnie inaczej zaczęło spoglądać na rzeczywistość, którą mamy wokół siebie i dlatego, że poczuliśmy może wszyscy wówczas, że jest nas taka siła, jest nas taka masa, jest nas tak dużo. Wówczas doszliśmy pewnie do wniosku, że tak dalej być nie może. Trzeba coś zrobić z tą rzeczywistością. Trzeba tę rzeczywistość, PRL-owską, paskudną rzeczywistość zacząć trzeba zmieniać. W tę rzeczywistość, o której pan myśli z nostalgią, na polu namiotowym wprowadza pan trupa. To dość szczególny zabieg, jeżeli mamy o czymś dobrą pamięć. Ale ja nie opisuję rzeczywistości jako takiej. Nie jestem archiwariuszem, nie jestem historykiem, nie opowiadam o festiwalu jako fenomenie, nie opowiadam o festiwalu jarocińskim jako o rzeczywistości, która miała miejsce. Opowiadam o nim jako o tle dla jakiejś może bardziej lub mniej skomplikowanej intrygi kryminalnej. Ja piszę kryminały, a Jarocin jest tam dlatego, znalazł się tam dlatego, ponieważ w tym Jarocinie nie byłem, a staram się opowiadać historie, co do których mam stuprocentową pewność, że opowiadam je w sposób wiarygodny. Tło jest bardzo istotne dla kryminału. W tym wypadku tło jarocińskie. Taplał się pan w błocie jarocińskim, a jako pisarz przywraca pan postaci śledczych, milicyjnych. Nawiązuje pan tak naprawdę do gatunku, który był gatunkiem propagandowym przez wiele lat, tak zwanej powieści milicyjnej. Jak to pogodzić? Ktoś określił mnie, któryś z krytyków określił mnie mianem twórcy nowego gatunku kryminalnego, który się nazywa powieść neomilicyjna. Neo wskazuje na to, że na pewno nie jest to powieść milicyjna, ponieważ milicyjna powieść miała na celu bardzo jedną istotną rzecz. Miała pokazywać, że milicjanci są cudowni, nieposztakowani i tak naprawdę oprócz tego, że są intelektualistami, którzy rozwiązują zagadki kryminalne, w wolnych chwilach przeprowadzają staruszki przez jezdnię. Ja pokazuję milicjantów, myślę, że takimi, jakimi oni byli. Mój główny bohater jest alkoholikiem, idiotą i tak naprawdę półgłówkiem, który przez przypadek rozwiązuje skomplikowane sprawy kryminalne. Mówię o Teofilu Olkiewiczu. Teofil Olkiewicz jest człowiekiem zaradnym, tak jak dobry wojak Szwajk, który potrafi znaleźć się w każdej rzeczywistości, w każdej sytuacji, a wracając do tego noir kryminału, do kryminału na przykład lat 20. i 30. w Stanach Zjednoczonych, to gdybyśmy dobrze przyjrzeli się tym moim książkom, to można znaleźć tutaj pewne podobieństwo, ponieważ tak jak tam występowały na przykład podziały pomiędzy FBI a kryminalną policją, tak i tutaj moją, tą część przynależną FBI zawłaszczyła SB, a kryminalni są dalej kryminalnymi, czyli tymi ludźmi, którzy są powołani do tego, żeby łapać przestępców. Trudno jest w radiu rozmawiać o powieści kryminalnej, bo nie wolno zdradzić zbyt dużo, powiem może tylko tyle. Jeżeli chcą się państwo dowiedzieć, kto zabił w Jarocinie, potem kto podobnie zabił w Poznaniu, przypomnieć sobie świat kultowego festiwalu zbuntowanej młodzieży, poznać świat poznańskich cinkciarzy, jednocześnie zobaczyć milicję z innej nieco strony, ten koniecznie musi sięgać po książki Ryszarda Ćwirleja. Mocne uderzenie właśnie pojawia się w księgarniach.

world's crashing. I just can't live without you. Face another day. It's the bluest blues I'm feeling, and it's here to stay. It's the bluest blues, and it cuts me. Takie wspomnienie, mam nadzieję, że się Państwu ładnie przypomniało, The Bluest Blues. Zespół Ten Years After. To sięgnę teraz po płytę, jeśli się Państwo zgodzą, Curtisa Salgado. Katis Salgado, takie płyty, które jeszcze pamiętają czasy programu Trzy Wymiary Gitary, pojawią się jeszcze dziś po godzinie 11. A przed 11 oczywiście jeszcze wybierzemy się do kina. Proszę nie rozstawać się z programem trzecim. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz zastanowiłem się, bo spoglądam na tę płytę i to będzie duet. On nazywa się Polpesko, ona Rumer. You want me to Zapraszamy do reklamy. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Out to me, a great thing for me. I don't worry, I don't think, because it's not my job to worry or to think. Not me. I'm more like every day I'm here, I'm grateful, and that's the gist of it. Now you may call that a bogus bullshit new age point of view, but check out my tattoo. Says walk wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. Meet Dr. Well. That cool Papa Bell, the fastest man on earth did dwell as cool Papa Bell. Motherfucker, ugly word. Ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. And I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a case to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk, how cute is that? But you, you motherfucker, are a filthy rat. And well, well, well, is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Cool Papa Bell. Trillion light years away, but we're all gonna get there someday. Yes, we're all gonna get there one day. We all gonna get. But not you. You stay and explain the suffering and the pain you caused, the thrill when evil dreams come true. And check out my tattoo. It says wall to wall fun. Does everyone know everyone? Mr. Wall to wall fun. To był Paul Simon. Fajny film. A to będzie Ryszard Jerzwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, już jestem. I dzisiaj łączymy się z Łodzią, bo mam nadzieję, że w studiu Radia Łódź już jest z nami Krzysztof Brzezowski. Przekonajmy się. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki i ciebie, Ryszardzie. Jesteś, to bardzo miło. Właśnie, Krzysztof odpowiada za promocję wydarzeń w Łódzkiej Szkole Filmowej, jest świetnie zorientowany, co się tam dzieje. No i właśnie, dzisiaj wieczorem, dokładnie o 18:00, myślę, że bardzo ważne wydarzenie dla młodych filmowców. Dla szkoły i dla młodych filmowców, dla debiutantów w pełnometrażowym filmie. Wyjątkowe wydarzenie, faktycznie czekaliśmy na nie 2 lata, bo mówimy o konkursie, o nagrodę filmową imienia Andrzeja Munka, naszego wybitnego absolwenta, wykładowcy, niestety przedwcześnie zmarłego. Zmarłego, tak, tragicznie. I ta nagroda została powołana w 1965 roku, więc jest jedną z najstarszych. Ma bardzo już długą tradycję. Ma bardzo długą tradycję, tak. Pierwszym laureatem był Jerzy Skolimowski za film Walkover i ten wieczór jest dlatego wyjątkowy. Nagrodę teraz konkurs organizujemy w cyklu co 2 lata, dlatego żeby tych debiutów troszeczkę uzbierać, mówiąc brzydko, i żeby było się komu przyjrzeć. Czemu przyjrzeć, tak? Komu przyjrzeć, prawda? Jak komu przyjrzeć, tak. Filmom. Mhm. I faktycznie w tym roku ta lista nominowanych była naprawdę imponująca. Byliśmy z tego strasznie dumni, że i warto było poczekać te 2 lata, bo wśród nominacji znalazło się 18 tytułów. Nie będę wymieniał wszystkich, ale powiem tylko o tych może, niektóre które już na pewno słuchacze Trójki znane, i ty, Ryszardzie, znamy. Tak, znamy z festiwali, znamy z nagród międzynarodowych. Czy wspomnieć choćby Intruza Magnusa von Horna, Córki Dancingu, Agi Smoczyńskiej, przepraszam, czy Baby Bump Kuby Czekaja ze zdjęciami Adama Palenty, filmy, które powstały również jako dyplomy w naszej szkole, Śpiewający Obrusik, Kryształowa Dziewczyna, filmy naszych absolwentów, które były ich dyplomami, więc naprawdę myślę, że jurorzy mieli, ja oczywiście znam już werdykt, ale wszystko się okaże dzisiaj o 18:00 w studiu telewizyjnym w Szkole Filmowej w Łodzi. No właśnie, to jest ważna, serdecznie zapraszam. Ważna też rzecz, którą już zauważyłeś, bo wspomniałeś o operatorach. No właśnie, bo to są 2 nagrody. Jest nagroda za debiut reżyserski i osobna za debiut tak. operatorski, więc laureatów tak, będzie nagroda na pewno jest przyznawana od pewnego czasu. To nie było tak zawsze. Z tego, co pamiętam z jej historii, na początku byli nagradzani tylko i wyłącznie reżyserzy za swoje debiuty pełnometrażowe, fabularne. Natomiast od pewnego czasu ta nagroda zostaje przyznana jakby podwójnemu debiutowi, czyli zarówno nagradzamy debiut reżyserski, jak i debiut operatorski i tak naprawdę na przestrzeni tej jej bogatej historii, no dostali ją, mogę powiedzieć, śmiało najwięksi twórcy autorskiego kina chyba polskiego. Mówiliśmy już o Jerzym Skolimowskim. Wspomniałem Jerzego Skolimowskiego, Krzysztof Kieślowski za film Personel, Piotr Szulkin za Golem, Mariusz Grzegorzek za Rozmowę z Człowiekiem z Szafy, obecny rektor szkoły, Łukasz Barczyk za Patrzę na Ciebie, Marysiu. No i to najlepiej dowodzi tego, jak jednak jest to ważna nagroda. Andrzej Żuławski, trzecia część nocy, prawda? Także tak. I trzeba jeszcze wspomnieć też o tych operatorach, o których mnie zapytałeś, Ryszardzie, no bo też wśród laureatów tej bardzo ważnej i prestiżowej nagrody są wybitni twórcy zdjęć filmowych. Jolanta Dylewska, Wojtek Staroń, Sławomir Idziak jeszcze wcześniej, Radek Łatczuk, który w tym roku oceniał filmy. I warto może też wspomnieć o jurorach. Zawsze no właśnie, jakie to gremium ocenia? Jak duże? W tym roku w składzie jurorskim znalazło się 6 osób. Ksawery Żuławski, a więc historia zatoczyła troszkę koło. Aha. Tata Ksawerego jest laureatem tej nagrody. Ksawery w tym roku będzie oceniał filmy. Radosław Łatczuk, autor zdjęć filmowych. Dwójka laureatów poprzedniej edycji, a więc Sebastian Butny i Michał Sobociński. oraz dwójka naszych studentów, no już teraz mogę powiedzieć świeżo upieczonych absolwentów, a więc Michał Dymek, absolwent sztuki operatorskiej, i Kalina Labrudzińska, absolwentka Wydziału Reżyserii. No to jesteśmy bardzo ciekawi tego rozstrzygnięcia. Jeszcze tylko jedna ważna kwestia, bo chociaż nagroda imienia Andrzeja Munka dotyczy, cała ceremonia odbywa się w Łódzkiej Szkole Filmowej, jest organizowana przez Łódzką Szkołę Filmową, ale dotyczy właśnie filmowców z różnych szkół, prawda, z całego kraju. Tak, tak. Regulamin jest tutaj bardzo precyzyjny. Mogą zostać zgłoszone filmy twórców, którzy ukończyli szkoły filmowe w Polsce, tak najogólniej rzecz ujmując. Tak więc, jak wspomniałem, są tam nawet... Laureaci niekoniecznie muszą być, no właśnie, niekoniecznie muszą być z Łódzkiej Szkoły Filmowej, mogą być też z innej. No to czekamy z niecierpliwością, rozstrzygnięcie dzisiaj po godzinie 18, a ja już też z wielką przyjemnością, jak poznamy laureatów, zaprosiłbym ich w niedzielę wieczorem po 20 do Trójkowa Filmowo. Mam nadzieję, że się spotkamy, już będziemy mogli wtedy porozmawiać z konkretnymi osobami, tak? Tak jest. No to dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo i zapraszam do szkoły w Łodzi. Trzymamy kciuki dzisiaj za wszystkich kandydatów do nagrody filmowej imienia Andrzeja Munka. Dziękuję bardzo. W studiu Radia Łódź był z nami Krzysztof Brzezowski, odpowiedzialny za promocję wydarzeń w Łódzkiej Szkole Filmowej. A z Państwem gościem rozmawiał. Dziękujemy. Do usłyszenia. Rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tu program trzeci. Program trzeci, jeszcze jedna płyta przed 11. Artysta, który kiedyś w Trójce się pojawił, potem zniknął, a potem wrócił właśnie tą płytą. Nazywa się Luca Blum. The 70s were good old days, surfing was indoors. I served my time in Doolin, I wish I could remember more. We were holding up the counter in a cloud of major smoke. The swimming pool or surfboard was for some foreign blow. I awoke one morning, I felt different from before. And there outside my window was a place called outdoors. I learned to